نمل نلسم پارا او آیت نمبر دے سلور دیرش پنزہ دیر سلور دیرش نمبر آیت دے دو سورت نمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون سوره النمل کې دو مسلې یو مسله عالم الغيب زم پویا پپټو سيزونو باندې زم خبردار زم او دمو مسله سلامتیا امن زور کوم او په دې دوه مسلو دوه واقعې ذکر کئ. اوله مسله چې عالم الغیب زیم پپټو سيزونو خبردار زیم نو پاره یو واقعې د موسی علی السلام ذکر کړه چې موسی علی السلام د خپل امسان خبر نو امسای گزار کړه دا غې نه مار جوړ شو هغه ته پیر شو نه الله وی موسی علی السلام مې یریګا دا خوستام ساده او دمو مسله او دمو واقعې د حضرت سلیمان علیہ السلام ذکر کئ چې سلیمان علیہ السلام د بلقیز مملکت نه خبر نو په دې دوه مواقع باندې مضمون روان دی چې کله ملا چرګه کا هراغه او حضرت سلیمان علیہ السلام ته وی چې ته پوه نه ز پوه ما ځکه ما په خپل سترګو حالت ولید او تالید لینه دی ناغه وی خط اولور کو زه ګورم چې په ثواب پس کیږي اغا خط روڑو بلقیس باندې گزار که بلقیس پارلیمنٹ راجمه که چدی سرسو کو وی که جنگ که نو قوم مضبوط یو او هر قسمه منگا دفاع کولی شو دخ پلزان نو خزو خیار وا وی جنگ زکا نکو پا جنگ سر ملکو نتبا کی جنگ جگل فساد سر آل تا ان نسر عمل تبای طرف تروان شی دا ګوره ابل رز دا دو درې دا پروګرامونو شپ دی کې یو نیم کرب نقصان زموږ د ملک شو د خساره دال تاول نو دن نه چور شو پوه نو اره غلطه د دین نقصان مو شو یو غاره دا ابل هدو دنیا نقصان مو شو پوه نو از بیا جنگونو سره دا جو سمنه جنگونه په دې ملک راغلو حالات خراب شو دي سره سور تبای زمنګ و شو واقع ډیر خيار وا عقلمند دوا چو ګوره په جنگ نکو په جنگ ملکونه تبا کی او یو ډاله او تحفه لګم چې سلیمان علیه السلام پاره خوشاله شو نو وای چې دا دنیا پرسته بیا مقابله آسان را او که پاره ډاله او تحفه خوشاله نشه او هغه واپس کلا بیا مقابله سره بیا مقابله ډیره ګرانه ده اوس تحفه د تیاری قالت نوی خزی ان الملوکا بشک بادشان اذا دخلوا قریتن کلا چې د نشي یو کلیتا نو افسدو انوار کې بادشاہان دی کلی لرا وجعلوا عزت اهلها ذلا او ګرځي عزت من اهل داغي ذلیلا ا عزت من هغه ذلیل او ګرځي وګوره چې بنگلی وی گاړو کې ګرځي دل هغه خیمو کې بیا پراته شارو کې پراته ځکه هجرتونه کړی په ملکونو کې تیار سپاتی شوی او په بل ملک هغه مسافر شي او هغه مسافر به وطن هغه هجرت کړه شي خلق لزینا بلډنګونه ورکه هغه عزت منو ګرځي بیا وکذالک ایفعلون دا رنگ کار کی دا کار دے د جنگونو شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله الله دې پر رحمتونو وریږي ز ومقام کرامه کې ذو عبد الله سندي سره وما عزت لمدینی منورې تا ما ته وی چې مدینه ته ځې نو یو ته الته یو عالم دی هغه سره با ملاقات وکي هو هغه د چا سره خبرې نه کوي او چې څه شبهات دي سمسله تپوس کې تپوس کوا نو د کتابخانه غندې بس بیا شروع شي او هغه چیف جسټس پاتې شو په ترکی کې هغه وای ما یې زه خو زلالم ما سلامو کو خبر می کوله خبر ما سانو کوله بیا مورتا دو عبد الله سندی رحم الله نو وا چې حضرت زاغر علی کړي مو سلام وی وی بیا شروع وکړه چې مولانا خو ما وی چې او چې واخه خطر دې ما چا وجزا غزه پاتې شم بیا ما سره خبره شروع کړې چې دا غو نوم متواس بیا وی چې څنګه چللې بیا ته ما د باز مسلو بارکه ته پوسونه وکړه نو دا څه شروع شو لکه تابع چې دا سم کتابخانه ده بس لګیا چې پلانې کتاب دا وي لکه شیخ خان بادشاہ الله دې عمر کې خیر واچي الله دې صحت ورکړي یا نو خو علما په دې زمانه کې نو بیا دې ما ته پوسو کې چې دې جی او ډېر بد حالت یو بیکاره جامع چولې وي با ما چوکره لري خپشم داغه حالت باندې او ما ته پوسو کې چې دې جی تاسو خو ما ته رپورت ملاوه شو چې تاسو په ترکی کې ډېر لوی عہده باندې وي چیف جسټس پاتې شوی وي تاسو اوس او پوند تنخوا او دا څنګه تک تاسو را لې او ګوره اوس تاسو دې حالت سره مخه وې ما ته وی ها الم تسمع قول ابلیس بلقیس آیات بلقیس قول قران کې نه اورېدلې چې ان الملوک اذا دخلوا قريه نفسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله چیف جسټس وما زما اوس او پوند تنخوا ترکی کې ز ریلوی سړی وما خو چې کلا مصطفی کمال اتا ترک کلا راغې بې ایمان بادشاہ ش په ترکی باندې راغه علما گرفتار کړ علماونی ول سی سندونو دریابونو ته گزار کړ سی حلال کړ نظر او تخیدم دا عمل کړ زمام دا حالاتو میزم او د الله خازینو کې پناه اهلم دې زه ته صرف مازان را خلاص کړې او دا کپلې میزان سره دا زما حالت ده ان الملوک اذا دخلوا قريه واقع چې سړی مسافر شي مهاجر شي بی وطن شي هغه ته د نورو خلکو د قومونو صفته لري دا څنګه سره و ها نو دا د حالت ده الله دې علما او دې لوی عزت ساتي اوس هم د بازو زین علما راغلي دي غریبانان متاثرین راشی چا تصفت دیگی دا پا پولا خو کریلوی خلقی نوابان او خانانی او پا دی جنگلو او پا دی میرو بانی متاثرین سر پراتی او پا دی شکو کی خوبو نکی و اینی مرسلتن الیهم بی حدیتن فنازرتن بی میر جو المرسلون بیشک از لگون کم دیتا یو پیش کش یو توفا و ڈالی لرا نو کتلی انتظار دی چې پس و پس کی گلی گلی شوی د ملغلو توفه تیار شوه او ورکړې شوه چې دا سلیمان علیه السلام له یو سي دلته قران اختصار کړي او تفسیری واقع تفسیری مدارک انو مفسرین بیا ذکر کړي توفه اعلی سلیمان علیه السلام تا فلما جاء سلیمان ارکل چرادات سلیمان علیه السلام تا قال نوی سلیمان علیه السلام اتمدوننی بمالن آیا امداد کوي تاسو زما په مال باندې وما تانی الله خیر مما آتاکم آج را کرے ما تا اللہ ورد دارنا چا در کرے تاسو تا چا تاسو تا در کری شوی دی تاسو تا ملاو شوی دا دور ورد ندی کم شے چا مالا اللہ را کرے بلانتم بی حدیتکم تفرحون بلکہ تاسو پخپلو حدیو بانی خوشحال شئی پخپلو حدیو خوشحال شئی سلو والی ارجیلیم واپش دی سباوالو تا فلناتی انہم بی جنودن خام خارات لبو کمنگ دیتا پدا سلخ کرو باندی چنبی مخام قدل دیل را بیا داغی لخ کرو سرا ولنخور جنہم منا ازلتن او خام غا او بباسو منگ دیل را دینا ازلیلا وهم ساغرون ایوب دی کمزوری و سلیمان علیہ السلام جسے بین واغی کول او هغه الله پول پاور طاقت سپر طاقت هغه الله ور کړو ځکه چې انسان مارغان تابیشي زناور تابیشي ها بادونه تابین واغه طاقت نو قال ان وی سليمان عليه السلام يا ايها الملؤ وزيرانو ايكم ياتيني بعرشيا كم يوستا سنا رابولي ما تا رابولي ما تا تخداغه بلقيس قبل آیاتونی مسلمین مکر را دو دا غین ما تا تابدار چاگا ما تا تابدار رازی دا غین مکر ما تا دا غی تخروری دا سی بسوکوی تخ دا غی یا شکل او نقشہ دا غی تخ دا بلقیس قال عفریتم من الجن نوی یو سرکش دا جناتون انا آتی کبی زراتلن کم تا تا پتخ دا غی قبل ان تقوم من مقام کام مخه دو درې دو پاسې دو ستانا د خپل مقام نه ته ولا د خپل مقام نه نه پاسې دلې ته ولا د خپل مجلس او د دفتر نه نه تلې چټي بلا نه شي چې ما به تا ته تخداري ډولې وإني عليه لقوي أمين أبيشك از پد تخرولو باندې د بلقیس خامخا قوي او اميني ما قوي ما او امين پای کې بس تغین راولما عفريت یو سرکش د جناتو نو ځکه جنات خداغه تابع اوس دا سوال چې داغه د ملک نه یو بے تپوس شیر اورل دا خو جایز نو دا دار حرب داغه ملک او د دار حرم نه په هر طریقه چې تمال روړې نو تعالی جایز دی خو چې ځان بچولې شي ها قال الذي عنده علم من الكتاب نو ويا کله چې دا سره علم د کتاب سو کوی چې مراد نه سو کو اسفو اسب بن برخیا دا وزیر د سليمان عليه الصلاه والسلام خدا خبر صحیح نه دا ډېر لوی طاقت الله وزیران ته نور کوي نه دا خبره تفسیری ها بحری موی ذکر کوي چې دا اقوال ټول څه ذکر کوي مستربتن دا د پریشانی دی سړی باندې پریشانی راوړي دا د کمزوروالی دی دا صرف ډېر څه اختیار او چې هغه په دا تک دا سره وړي د دین مراد حضرت جبریل علیہ الصلات والسلام او یا کل شد سلیمان علیہ السلام سره شد سره علم د کتاب نو علم د کتاب د جبریل سره یا مراد د دینه حضرت سلیمان علیہ السلام پخپلو زګه هغه سره علم د کتاب څنګه چې دا خبر او کړه نو فوراً بیا د هغه مخه ته د بلقیس ته حاضر او هغه معجزه او هغه خصوصیتو ویا کله چې دا سره علم د کتاب انا آتی کبي زراتن کيم تا تبي پتخداه قبل يرتد اليك طرفك مکه داینا چې واپس بشي تا تا نظر ستا ستا نظر بلا تا تنه واپس شي چې تا سبب داغه تخرولما یعنی دا خلا خبر لا دخلین او خلی نه و د سليمان عليه السلام دخلین نه و ته دی او مخه سره بیا ته حاضر پروتو دا هغه معجزه وکنه وا لا ویزه بدا تخرو لما او چې ځخلی نه خبر او تل نه ونه ما تخ پروتو معجزه وا یا مراد سليمان عليه السلام دې خپل ځان دې وي دا معجزه وا د سليمان عليه السلام او یا علم من کتاب نه مراد سو کو جبريل عليه الصلاه والسلام هغه نور خبر ټوله کمزوري دي وې دسترګو پرب کې او یا لکه جانگیری تا لال شا او را شا خودستر کو پرب کلار را شا نو چه سلی جانگیری تا زی او راج دن چه کم ٹیم لگی نی بگن تا خوبا خام خالگی چه کم ٹیمی کم ٹیم نو پر نیمه شل منٹا که بس سوز اللہ سلی سرگی رپی را رپی خدا کنایه دس ندا د جلتی او د تلوار ندا چه زر را شا فلما رآهو مستقرن عندو ار کلا چول د سليمان عليه السلام د تخل را چ پروتو اندو د سر موجود وقال وی هاذا من فضل ربي دا فضل زما در رب ليبلوني اشكر ام اكفر د پر اچ امتحان وکم ز ليبلوني چ امتحان کی هما باندي چ ز شکریا دا کوم د الله او کو ز انکار کوم ناشکر کوم دا هما د الله د طرف نه امتحان دي کلا کلا الله پارچا امتحان کي ګورا په موسی عليه السلام امتحان کړي دي مکه درياب دي شاته فرعون دي حضرت عيسو عليه السلام امتحان کړي دشمنانه په سراوسري په کمره کې غیر کو د کمره ور باندې شو امتحان راغې په ابراهيم عليه السلام امتحان شوه دي چور کې گزار کړي خپل قوم چې الله ورو کړي اور کې سکي نو پاغه دا امتحان شوه دي اسماعیل علیہ السلام باندې امتحان شوه دې چارپ کې خودلې شوه دا په هر پیغمبر امتحان راځي په داوود علیہ السلام امتحان شوه او په سليمان علیہ الصلات والسلام امتحان راغلو ليبلوني اشکر ام اکفر زمو پیغمبر دم بلا امتحان راغلو جنگ او خود کې شکست ملا شوه زخمونه او شهادت ملاو شو د ملګرو هغه رستو شوی نو ومن شکر فانما یشکر لنفسه چا چې شکریا ادا کړه بشکا فیده ده شکری ده پاره ده خپل ځان ده ومن کفر چا چې کفر کو فان ربی غنی کریم بشکا رب زمانه بے پروا او عزتمن قال انوی سلیمان علیہ الصلات والسلام نکرو لها عرشها ناشنا کئ دې تار شاه تخداه بدل کئ دې ته تخداه ننظر زګور ما اته تدی ام تکون من الذین لا یاتدون زګورم چای پی جنیدا یا کیږي دا کسانو نه لا یاتدون چن پی جنی خپل تخلرا اے اغه تخ اغه او خلګون ته ناشنا کئ یا آغا تخ نو خداغی نقشه او ترولا آغا چه بل تخ جوړ شو قانون داره چکل یو بادشاہ ده بل بادشاہ تزی نو آغا بادشاہ آغا بل بادشاہ پا قیمتی زینوبانی گرزی نو چکل سلیمان علیہ السلام صد آغا بلقیس رو رو سیدا خزا ولما جا ات ارکل چرالا آغا بلقیس شام تا دو سلیمان علیہ السلام ملتا آغا گرزولا په خاص خاص زینو باندې چې کله شاه فیصل الله دیو په خراغلو د بټو دورو مونږ ماشومان او وخت کې نو ذوالفقار بټو دغه لا راوستو داتا گنج بخ سیر به راوستو لوی دربار چې د لاور دی په دې چلایو کا شال خور کا شاه فیصل لستو شو رحم الله وی ولی بټو ته او یک شال په قبرونو جایز وي په اسلام کې نو ما بد نبی علی صلاتو و سلام پر روزه باندې د سرو زرو شال خور کړو ما سره کمی نشته الحمدلله ما دا الله دې صدا کړی دي د سرو د سپینو شال به ما د نبی علی سلام پر روزه باندې خور کړو خدا دین کې من دې وروړو ورستو شو دا چې بادشاہان وایا ها دا چې پکا مسلمانان چ بادشاہ تا داسې مسله کوي داغه په زبان باندې وای دا دین اسلام کې منه دي نو داغه په ها په مخ بس پاتې شو نن بادشاہان بدرګاونو ګرځي چې کې دې چې سته هر ورځ لکه شرط جمعه ته بوځه خخ زینه هو ته ته دې له مزارات درګاونه چې شال خور کا او داو کا واو کا فلما جاءت قيل اكذا عرش کې زمنګ زرداري چې کله صدرو اجمیر شریف تتر 8 لاکھ ڈالر غالباً دای گزار کړی چلاوی کړی نواز شریف په ذاتا باندې چلاوی کبه کولې پاس کېدو نو عام غله براته فارم د میخو ساتل او غله باقاعده روزانه پیداغه په نظر باندې پیش کوي دا حالت تر دې قوم د مشرانو ملبسه ترقی وکړي ولما جات قیل اها کذا عرشو کې ویلې شو اغتا اها کذا عرشو کې آیدا ستا تخت سليمان عليه السلام بلقیس ته وای آیدا ستا تخت قالت نو وی دې خزه کانه هو گویا کې امداد دې روح یارو دا سه لفظ رولي دانو چا بین هداده اسنه کا اغه تخني او زويم داده نو بیا به دروغ جن شما او که زویم چنه ده و غین و بیاوام در ملامت شما و یا اغه ده او یا داغی پا شان جوړ شوه تخ ده که انهو او گویا که ام داده یا داغی پا مثل لی و او تین العلم من قبل یا او را کرشی اما تا پویا مکر دیوا که نا چه دا تخلان او را غلیز پوی اما چه زکا چستا مرغان تابیری مرغی استا ختم تر رسولیو وکنا مسلمین او منگا تابدار وکنا شو منگ مسلمین تابدار موحدان گورا اسلامی رو رو مسلمان شوا مسئلے او تا بیان کلا وسودا ما کان تابدو من دون اللہ او بندکلا سلیمان علیہ السلام دے خزل را بلقیز درا داغ مدرگارا اونا چھ دے با عبادت کا من دون اللہ بید اللہ نا پکار چھ بادشاہ مسله چا ته بیان کی بادشاہانو ته بیان کی داو ته د دنیا پیکج د دنیا پروګرامونو خود مسله دین خبره اوسره نه کوي د مونږه اهتمام نه کینو وصدا ما كانت تعبد من دون الله ان كانت من قوم كافرين بشكوا د قوم كافرانو اگر کافرانو کې و مسله او ته سليمان عليه السلام بیان کړ الله توحید واده وګرځول قیلا قیلا ادخل السرها یو بنگله جوړ کړو ډېر شان شان محلو ډېر خستا پای کې منس کې فواره لګېدلې اوبر روانې وي داسې شیشي داسې ماربل یا داسې لګولي چې هغه کته به سړی کتل سړی په خیال دا چې شاته وبدي او بنه شیش محل دیته وي نو هغه ته دن نکړه وې دن نشا دې مانای تا ولما راتو حسبتو لجتن کلا چوری دې خزې دې مانای لرا نو ګمان یو کو پاره باندې لجتن د ډنګو بود جوړو بو وکشفتن ساکه ها او بربند کړې پنسې د خپلو پندونا دا خزې مقصد دا دې چې دا وبدي او بو کې خپل اقدما نو پنسه پور تکړه قالانو سليمان السلام انه سرح ممرض من قوارير یقینا دا یو مانای دا یو بنگلادا جوړ کړی شوی د شیشونا دا د شیشونا جوړ شوی دا مانای د وبنشتا قالانو دې خدای ای زما رب انی ظلمت نفسي ما ذاته کړه په خپل ځان باندې وا اسلمت او ما غاړی خود حکمونو د الله تا وَاَسْلَمْتُ مَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خاص الله لره چې رب د مخلوقاتو دی ما الله حکمونو ته غالي خره دا بنگله ول جوړه کړی و ادم نه خيسته بنگلا هغه جوړه کړی و د خزر پاره نو بعض خلکو چې د چا په لکه بیماری نو هغه ته د بیماری هغه مقصد علی وې دا ځکه چې سليمان عليه السلام اوسه د واده نیتو نو یاول دا خزه ګورم چا ویلو چې دا غې په پندو باندې ویختري نو یو واره کدا ګورم که په پندو باندې ویخت دی او کني دي چې ویل مکو نه لمه نو دا چې بنگله به جوړه کما چې هغه به پنسي پورته کی چې هغه به نو دا وبدي او هغه به وبني نو چې پنسي پورته کی نو زه مچم به پورته کوا پنسي نو زه به ګورم چې ویخته شته کني دا کیسه میسه جوړ کړی دا خې خبرې ها دا د يهودو اسرائیلیات منګلت واقعيات دي حضرت سليمان عليه السلام د معمولی کار د پړو دومره یو لوی خرج کاو د بیت المال مالی ضایع کاو نه دا بنگلې دل جوړولا چې هغه خزه تحفه را لګل و د خپل مال چې زو په خپل مال دی خوشاله کم الله سليمان عليه السلام ته چې بنگله جوړه کا نو سليمان عليه السلام ا بنگله جوړه کړه چې ته په ما مال خوشاله راځه زما مال وګوره زما بنگله او زما دولت وګوره یعنی مقصد د خپل مال خودنه و بلقیس ته پوه چې زما مال دانه چې زداغه حالت وګوره ما واسلم تما سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا دغه بل واقعا حضرت صالح عليه السلام تاکي لګل ما ثمود ان دا یو دا صالح عليه السلام قال ویلو يا قوم ازما قوما فاذا ان عبد الله ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان عبد الله فاذا هم فريقان يختصمون ناغان شود دوډره يختصمون چې خبره کول یو بل سره ها فاذا هم ناغان شود فريقان دوډره یو ډول د مؤمنانو او بل ډول د کفارو يختصمون چې خبره کول جګړه دوډره هميشه یو بل د حق پروستوي بل بل د باطل پروستوي قال نبی صالح علیہ السلام زما قوم لم تستعجلون بالسیئه ولی تلوار کوي په عذاب باندې مخکدنه کونا لولا تستغفرون الله ولی تاسو بخنه نغواړئ د الله نه لعلکم ترحمون خامخا په تاسو برحم کولی شي قالوا طيرنا بك وبمن معك نويده بد پالینو سمنگ پتا او پاچا چتا سر دی قال انوی موسی حضرت صالح علیہ السلام طائرکم عند الله سزا د بد پاله استاسو د الله سره دا طائر اصل کې مارغت وای لا طائر ته حدیث کې چدا ځګنا مارغ باندې پال بيداسینو چکل به یو کار کا نو مارغ به پاساو چې مارغ به د جال نه اوچت شخي طرف تب روان شو نو کار می کیږي رز می خرا او هغه با چې کس طرف تر روان شو نو کار می نګيږي رز می خنه دا په مارغانو به پال کته دا او پال خوشکن کی او داغه تصدیق اونکی ګناه ده مکه من ویلو حدیث کې بل انتم قوم تفتنون بلک تاسو یو قوم فتنه کې چوری شي وکان فی المدینه تسع ترات نو په مدینه کې نه ډلې چې فساد کافر ارض فزم کا کې ولا یصلحون او اصلاحن کولا قالو نو دې تقاسمو بالله ها خره قسمونه تاسو په الله باندې چې خامخا حمله وکوم په هغه باندې او په اهل دا باندې ثم لنقولن لوليه بیا بخامخه وایو موږ د پاره د ولی دا ما شهدنا نو حاضر شي حاضر شي موږ له نو حاضر شي موږه مهلک اهلی زید هلاکت د هلاکت اهل دا ایت ها ثم وانا لصادقون بشک موږ د رشتنو نا ومکروا مکرا ومکرنا مکر تدبیر کو تدبیر خلاف د صالح علیہ السلام ومکرنا او الله وی تدبیر کو من بدل د تدبیر واغ سما دا غینا تدبیر وهم لا يشعرون او دین پویدل فانظروا ګورا کیف کان عاقبت المکرهم سننګ شو اخیری انجام د تدبیر دا غی کله بشک من هلاک لا غی لرا قوم دا غی اجمعین ټول اتلک بیوتهم دغد د کورونو خاویت ورشی بما ظلمو په سبب د ظلم داغه ان فی ذلک لآیق په دې کې سازی مشان غیری لقوم یعلمون دا څه قوم د پاره چاغه پویږي وان جن الذین امنوا خلاص کمنګ هغه کسان چې ایمان ورو او کانو د یتقون پرهیزګار آیات کلو تعالی سلام کله چې ویلو خپل قوم ته اتون الفاحشه آیات صلات لکوي به حیاته وانتم تبصرون او تاسو خوبینی تاسو خو ګوره چې دا به حیاي ده انکم لتاتون الرجال ا یقینا تاسو خامخارات لکوي سړو ته پاداد شاوت من دون النساء به زخزنا خزه پرې دی بل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو یو قوم یې نه پویا فما کان جواب قوم نو جواب د قوم دا الا ان قالوا مگر چې دای وی اخرجوا آل لوط وباسه تابعدار د لوط علی السلام د خپل کلینا انهم اناس یتطهرون بشک دا سکسان چې ځان پاک پاک کوي مونږ ته دا مونږ ته غلی ځان پاک پاک کوي چې مونږ پاک یو فان جینا هو الله اخلاص کما لوط علی السلام وال اهل دا الا امرات او مگر خذ دا غم اخلاص نکلا قدرنا من الغابرین انداز کړه وا ما دل را د باقی پاتې شو نا عذاب کې او ما ورول پدې باندې ورول د کانو فسا متر المنذرین نو سبد دے باران د يرولو شو وعلاق ده حمدنو دی اللہ و سلامن علا عباده اللذین الصفا سلام و بچاو دیو بندگانو دا اللہ کسانو چغر کردی اللہ آلاللہو خیرن اما یشرکون آیا اللہ غرده پید بارده دی منزل یا غاچ دی برخدار کئی دا اللہ سراب